Primer va ser societat limitada, llavors espècies protegides i ara judici final. L'escriptor Ferran Torrent tanca una trilogia de novel·les que és també un refresc sobre la seva ciutat, València, i el seu teixit social. El lector reconeixerà personatges de les anteriors novel·les, però també es trobarà amb nous protagonistes, com per exemple l'exterrorista irlandès Liam Yeats. Saludem ara Ferran Torrent, bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Molta promoció, no, suposo? Moltes doncs, entrevistes. Sí, sí. Parlem de la novel·la i en aquesta tercera part podem veure com el personatge de que Societat Limitada era un petit empresari que, doncs, que es volia fer milionari, ara aspira a ser alcalde de la ciutat i suposo que amb tot el tema de l'Operació Malaia, doncs, la gent quan llegeixi el llibre podrà comprovar que la realitat realment supera la ficció, no? Bueno, he de dir que la realitat a Marbella no és exactament la del País Valencià, té punts de similitud, però tampoc és exactament la mateixa situació, no? Mm. El que dibuixa la trilogia és l'ascens d'un empresari, d'un nou ric, que no té suficient en ser ric, i el que vol és prestigi social, i llavors utilitza trampolins com el futbol i la política. D'altra banda, el protagonista de Judici Final és un mercenari, i no sé si doncs, realment t'atrauen aquests personatges amb la seva part més fosca. Sí, sempre m'atrauen els personatges doncs, que es veuen o bé espantats o bé perquè ho han triat ells, una vida difícil, solitària, i bueno, en el cas del Liam Yeats, vull dir, el problema d'ell és que està expulsat d'Irlanda per delator, que té la melancolia del país perdut, que vol tornar, encara que sap que el mataran, i es debat entre això, no? Entre la traïció i el fet que ha de tornar per espiar la culpa. I aquest personatge del que parlem doncs, pot donar peu a reflexions com les idees de pàtria, lluita armada, destí, que ara estan doncs, tant sobre la taula, no? Sí, vull dir, és una mica una mirada sobre el que ha passat amb gent que ha estat amb aquests combats, no? Sobretot en la línia més extrema, que és el combat d'armes, i com el món ha canviat, però que per a ells el codi que tenen no canvia mai, que són incapaços de perdonar i, en el fons, són incapaços d'arrelar-se a la vida normal. No? Aquest llibre, com dèiem, tanca una trilogia on la política valenciana hi té un paper molt present. M'agradaria preguntar-te si realment han arribat notícies que algun polític valencià doncs, hagi sentit molest o identificat. Bueno, com que ja és la tercera novel·la que clou la trilogia, me van arribar veus en la primera part, en el primer llibre, però després ja no, perquè en primer lloc jo no faig cas, i en segon lloc el que no poden fer és que cada llibre queixar-se, no? Ja saben que és una trilogia i per tant dir, seria queixar-se per triplicat, però bueno, tampoc m'han trencat les cames, ningú cap problema. però sí que és veritat que hi ha algun personatge de la novel·la que té un referent real, no? Sí, alguns personatges de la novel·la tenen referències reals, però és que em preocupa això, vull dir, tampoc vull jugar amb això, en el morbo aquest de la novel·la, no? A mi m'agrada que de la novel·la s'hi llegeixin perquè els agrada l'argument, perquè els agraden els personatges, però no jugar al morbo de si aquest personatge en realitat és aquell, si l'altre personatge és l'altre, això no vull entrar tampoc. I tornes a parlar molt del bloc nacionalista valencià. Si aquest partit hagués entrat al Parlament, la novel·la seria diferent? Segurament, perquè aleshores, doncs, a l'entrar al Parlament, si un partit normal tindria els seus xoriços i, per tant, canviaria. Clar. I segons declaracions teves, la teva intenció no és oferir un sentit final en el més estil de novel·la ideològica, i és així o no és així? Perdó? Que en les declaracions teves dius que no, la teva intenció a l'hora d'escriure aquest tipus de llibres no és oferir un sentit final, un resultat en el sentit de novel·la ideològica, no? No, jo no vull fer mai posar ideologia a les novel·les. L'únic que vull és exposar i que el lector traga les seves conclusions, però evidentment jo no sóc neutral, i després passa una altra cosa, i és que els novel·listes tampoc són objectius, no deuen ser-ho. L'objectiu és ser un historiador i un periodista, però no un novel·lista, no? Evidentment jo em posiciono com a persona en algunes coses, però a la novel·la, si s'ha de criticar els meus, es critiqui també. Vull dir, el que vull que és que fer un, diguem-ne, una panoràmica gairebé total del que és la meva societat. Doncs com dèiem, aquesta trilogia es tanca amb aquesta novel·la, en Judici Final. Per tant, ara quan ja has acabat aquests tres llibres, quina valoració en fas? Quin regust t'ha deixat de boca? Bueno, encara és pronte. Jo crec que les coses en literatura s'han de mirar una mica en perspectiva. Veurem quan passen els anys, o dir què és el que ha quedat d'aquesta trilogia. Pot ser que queden tres llibres, pot ser que en queden dos, pot ser que en queden un, pot ser que no en queden cap. Mm. I jo crec que això necessita un temps. Doncs m'agradaria canviar de tema una mica i doncs, preguntar-te què en penses de tota la polèmica que ha anat al darrere de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt de l'any que ve, que doncs, ja vam anunciar que serà la cultura catalana, la protagonista. Molt ràpidament, no em penses res. No em penses res. Sí. Però no, és que saps què passa? Vull dir, és igual que el del Viralindo i d'això, no? Sí. No vull entrar en polèmiques en la qual se perden moltes energies i no... És a dir, i no beneficia ningú. Estic al marge d'això. No? Que facin el que vulguin i ja està. Dir, no, no tinc opinió, francament. Molt bé, doncs... No, no és que no en tinc, és que no en vull tindre. No en vols tindre. No, jo crec que hi ha coses molt més importants que perdre energies en altres. Vull dir, jo què sé, vull dir, jo crec que este país, la cultura catalana, vull dir, té problemes molt importants i em fa molta ràbia que se perden energies en coses que per mi no ho són tant, no. Però realment, tu com a escriptor, doncs ja vas demostrar, per exemple, amb aquesta trilogia, que implicació social la tens, no? Sí, i per... jo la tinc. I quina creus que hauria de ser, doncs, el paper de, en aquest cas, els escriptors en el tema de cultura catalana, temes polítics, s'haurien d'implicar o com tu ara optes per aquesta opció de dir, doncs, no tinc opinió? Jo no puc dir el que vaig a fer als altres. Dic, jo sóc una persona radicalment individualista, dir, estic compromès en algunes coses, però tampoc m'agrada anar fent les públiques i això. Suposa que pel fet d'escriure en català, i sobretot si és el País Valencià, ja estàs fent una acció política important, però no sóc Superman i no vaig a salvar-ho tot, i tampoc tinc molts dubtes, tampoc tinc opinió sobre tot, de manera que sóc molt humà, no? Dir, però hi ha coses en les que no vull entrar, no? Ja. Per exemple, a mi el tema que et comentàvem abans, el del Viralindo, a mi és una tema que no m'interessa per a res. Però perdre el temps, en què s'ha de fer, perquè si era en castellà o en català, si han de portar un xinès, quan hi ha coses, és quan diuen, que important, no? Vull dir, anem a aconseguir que en el Congrés es parli català, no? En traducció simultània. Mira, a mi això, francament, jo ho dic grollerament, de la porta fluixa. Sí. Me preocupa molt més el retrocés de l'ús social de la llengua que hi ha a Barcelona, no? Sí. Per exemple, no? Sí. Que es parli català en el Congrés. Això em sembla una xorrada absoluta. El de l'Indo em sembla una xorrada absoluta, el de Frankfurt una xorrada absoluta. I crec que hi ha coses més importants en què jo no sé si és que no vol entrar ahí perquè ho veuen que és més complicat i és més fàcil anar a les altres coses, entens? I llavors no vull que me posin paranys d'aixa mena. Ja. I quina creus que té bona salut ara mateix la literatura catalana? O la literatura en llengua catalana? La catalana, sí. El que no tenen bona salut és la llengua catalana i les mesures que els polítics agafen respecte a la llengua catalana són febles i no són contundents. Però d'escriptors en català n'hi han i n'hi han de molt bons. Molt bé. Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres. Recordem aquesta novel·la que tanca la trilogia Judici Final. Doncs Ferran Torrent, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Molt bé, vosaltres. Que vagi molt bé, bon dia. Igualment.